O Jack vem vindo. Chamaré, mandei sim. Taki mata tu, taki mata tu, taki mata tu, taki mata tu, taki mata tu, taki mata tu, taki mata tu.